BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה. Thank you. 99 Escape. Trans on air. Trans on air. We'll be right back. טרנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה. Thank you. Feeling, revealing, the villain, he's screaming and steaming. Just go live for it. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Der Schau. 99 Escape. DJ Guy Salama. 99 Escape. Trans on air. תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. This is reality. We'll be right back.

חנינו. Salama. 99 Escape. Trans. Trans. All in.